Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emitint des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Hi ha temes que només pel fet d'escoltar-los un cop deixen una empremta tan intensa a la memòria que sempre que penses en aquell músic que vas escoltar ve d'una forma inconscient aquell tema. El que escoltarem ara forma part d'aquesta mena de records personals. L'he escoltat dotzenes de vegades i senzillament aconsegueix captar, jo diria que d'una forma quasi bé hipnòtica, la meva atenció. De fet, els dos solistes principals formen part d'una d'aquestes unions en què el jazz també han deixat empremta en la memòria, no sols personal, sinó en la memòria col·lectiva de tots els afeccionats. Lee Morgan i Han Mobley van fer una sèrie de LPs al segell Blue Note, on la força i l'inventiva, junt amb la màgia d'haver sigut els primers en trobar aquest so i aquesta sensualitat plena de força i agressivitat, no s'ha tornat a igualar. Grans músics actuals com Gene Rotondi, Terrell Stafford i molts més han pres el seu so en gran part a partir de l'herència deixada per aquest primer combo. El tema que escoltarem, interpretat per Lee Morgan i Han Mobley, és per a mi una de les fites més impactants de la unió dels dos músics. Anem, doncs, a deixar les paraules i escoltar els dos músics amb el piano de Harold Mavern i la secció rítmica de Larry Ridley i Billy Higgins. O l'LP s'anomena Dipping i el tema Recado Bossa Nova. Thank you. Thank you. Tradueixo el millor que puc una nota que surt en el CD que acabem d'escoltar d'Alberto Borsari. La música m'ha donat la possibilitat de conèixer moltes persones meravelloses i altres persones més normals, totes elles necessàries per a mantenir un equilibri en el món. Aquests personatges m'han donat valuosa informació per aprendre a viure bé amb el món. Això és quelcom que espero continuï per a la resta del meu temps a la Terra. Per això em sembla més que just donar moltes gràcies a tots els músics amb els quals he tingut el plaer de tocar, partint del pare de la música, el gran Jean-Baptiste Frédéric Thielemann, una llegenda viva d'aquest segle, una música i un home meravellós. Va ser una experiència edificant celebrar amb ell el seu 78 natalici. Gràcies a ell i a un munt més de gent meravellosa amb els quals he tingut bons moments. Alberto Borsari. Treat him right. Everybody's got the fever. This is something we all learn. Fever isn't such a new thing. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. El teclista de funk i fusió Joe Sample, creador d'un dels primers grups de fusió de la història, l'anomenat The Crusaders. En aquest cas l'hem escoltat acompanyant a la cantant Lala Hathaway amb el tema Fever. Seguim amb el primer treball de Víctor de Diego a l'any 93, gravat a la Cova del Drac a Barcelona, on ja deixava ben clar el seu estil completament clàssic i fluid, un dels grans mestres del nostre país, que va passant sovint per al nostre delit dins els concerts que va donant l'associació La Bergadana de Jazz. Escoltem a Víctor de Diego, amb Iñaki Salvador al piano, Jordi Gaspar al contrabaix i David Chirgu a la bateria. El títol és prou conegut, The Song Is You. Thank you. Thank you. Estàvem emetint el programa La Gramola de l'Avi, però sembla ser que sense adonar-se un fallo tècnic no deixava que passés antena. De cop i volta, i sense motiu aparent, el fallo s'ha arreglat sol i ens hem trobat emetint el programa inesperadament. Us demanem disculpes, podreu tornar a escoltar el programa sencer i sense interrupcions el dijous a les 5 de la tarda, el dissabte a les 10 del vespre i el diumenge a les 11 del matí. Hem escoltat el guitarrista brasiler Bola Sete, en aquest cas sense la companyia del pianista Vince Guaraldi, un duo que es va fer prou conegut en els cercles del jazz. Bola Sete és un guitarrista poc anomenat al nostre país. Explica ell mateix que el seu nom artístic, Bola Sete, es deu a la bola número 7 del billar, que és l'única bola negra d'aquest joc, una metàfora amb clara referència al grup de Vince Guaraldi, on era ell l'únic músic de color. La màxima preocupació d'aquest Jarret és erradicar el piano de la fredor, del seu artifici distanciador, esforçant-se per dotar-lo d'una veu càlida i pròpia. Els seus concerts s'assemblen a un combat contra una màquina insumisa, lliurat molts cops en solitari i fins a l'esgotament. La bellesa per Jarret és un trofeu arrencat per la força. Ha interpretat els seus mestres, Bud Powell i Lenny Tristano, de manera original, desdibuixant les arrels dels dos per accentuar la seva passió per la melodia. Altra influència important és la de Bill Evans, introductor del piano autocontemplatiu en el jazz, modern i renovador del llenguatge del piano de trio. Té diverses obres sobre la música de Bach, com les variacions Goldberg, suites, etc., obres de Shostakovich i Handel. És el primer intèrpret que, basant-se en esquemes musicals de la música clàssica europea, ha aconseguit portar aquesta al marc del jazz, com un concert per improvisació de saxo i diverses més amb orquestres clàssiques que fusiona amb el jazz. La seva obra més aclamada i venuda és The Köln Concert. Aquesta està considerada com una de les fites contemporànies més importants d'un home en solitari davant d'un piano. En el concert s'entreveuen les seves influències, des de Bach, Mozart i Chopin, fins a les músiques populars, com el flamenc i els grans mestres del jazz. I és que quan Jarret arriba als seus millors moments, suren per la seva obra músiques de tota classe, però això sí, sense donar l'impressió de fer un esforç antinatural, conscient de combinar aquestes influències dispars, deixa la seva ment en blanc i sembla que la música simplement passi per ell. Amb Jacques Dejonet a la bateria i Gary Peacock al contrabaix, ha trobat el perfecte equilibri. Swing i feeling s'uneixen per evocar el model romàntic de Bill Evans. La sintonia amb aquests dos músics li ha permès desenvolupar un nou sentit del fraseig. L'essència musical en el geni improvisador de Jarret sembla impossible d'explicar. És misteriosa e intemporal. El seu piano ens tanca dins una intimitat provocada per el concepte melòdic i el seu autogenerat sentit del temps. Un clàssic completament absolut de la trompeta, mort a l'any 1956, als 26 anys, a un accident d'automòbil. Clifford Brown es va convertir en una llegenda en només 4 anys de gravacions. El seu estil ràpid, típic del bebop, d'aquella època, brillant, viu i càlid, va fer escola. Músics com Lee Morgan, Miles Davis, Roy Hargrove, Donald Byrd i un llarg etcètera li deuen a aquest desgraciat trompetista bona part del seu aprenentatge. Seguim amb el pianista Scott Kossou, un músic enmarcat bàsicament a la música New Age, que ha sabut fusionar en grans dosis de jazz i de ritme en blues. El tema que escoltarem, anomenat Manhattan Underground, n'és una bona prova del seu talent. Thank you. Acabarem amb Gil Evans i la seva orquestra. Evans és un músic que ha sabut crear un estil i un so personal dins les orquestres. La seva unió amb Miles Davis va donar grans treballs amb dos músics. L'escoltem per acabar el programa dirigint la seva orquestra amb el tema Spaced. Amb ell us diem adeu, gràcies per la vostra companyia i a reveure una setmana més. Adeu.